شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب، شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، دکھا دے جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے گنبد کی، پس ان کے جلوہ میں آ جائے پھر قضا یا رب، پھر پس ان کے جلوہ میں آ جائے پھر قضا یا رب، مدینے جا پھرائے دوبارہ پھر جائے، مدینے مدینے جائے پھرائے دوبارہ پھر جائے، اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، میرا ہو گنبدِ حضرا کی ٹھنڈی چھاؤں، میرا ہو گنبد حضرا کی ٹھنڈی چھاؤں، رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب، رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب، بابا نذر سلامت رہے میرا ایمان مجھے نصیب ہو تو ہے التجا یا رب، مجھے نصیب ہو تو ہے التجا یا رب، جو دیدہ کرے دل لگا کیا اللہ، جو دیدہ کرے دل لگا کیا اللہ، انہیں ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، تیری محبت اتر جا نس نس میں، تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں، پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب، پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب، زمانے بھر مچا دے یہ دھوم سنت کی، زمانے بھر مچا دے یہ دھوم سنت کی، اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب، جواب کب منکر نکیر کو دوں گا، جواب کب نکیر کو دوں گا، تیرے کرم سے اگر حوصلہ ملا یا رب، بروز حشر چھلکتا جام قوصر کا، بروز حشر چھلکتا سجام قوصر کا، بدست ساقی کوثر ہمیں پلا یا رب، بدست ساقی کوثر ہمیں پلا یا رب، بقیے پاک میں کرائے وہ سرزا از پیزیا یا رب، اور ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہماری بگڑی ہوئی نکل جائے، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب، کہیں کا گناہ نہیں چھوڑا، کہیں کا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، عذاب نار سے ہم سب کو بھی بچا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا عاشقِ مصطفیٰ بنا یا رب، عاشقِ مصطفیٰ بنا یا اللہ، طالب مغفرت یا دے بہر یا رب، سب نے ٹھکرا دیا شکرا دیا تو کیا مجھ کو ہے تیرا مجھ کو ہے مجھ کو تیرا آسرا یا رب مجھ کو تیرا آسرا رب صاف لپتے نا میرے لاش سے مولا مولا مولا صاف لپتے میرے لاش سے صاف لپٹے میرے لاش سے قبر میں کچھ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب گرمی حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا خواب آتا نارے دو سب سے خواب آتا کرم کرم بہر مو صفا یا رب حسن عمل نہیں پل پل حشر میرا ہو کا کیا یا رب حشر میرا ہو کا کیا یا رب طالب مغفرت ہوں یا بخش دے بہر مصطفیٰ یا رب بخش دے بحر مرتضی یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا مولا مولا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا راز ہو گیا یا رب کر تو ناراض ہو گیا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا جاؤں گا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا کر تو راز ہو گیا کر تو ناراض ہو گیا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ مبتلا یا رب یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جا تلا یا رب ہو ہی جاتا ہوں تلا یا رب نیم جا کر دیا گناہوں نے عرض اسی سے دے شفا یا رب، مرض اسی سے دے شفا یا رب، فرت یا طالب مغفرت یا اللہ، مغفرت سوانی پھیرنا در سے اپنے نخالی، مغفرت کا تجھ سے سوانی، مغفرت کا ہو تجھ سے سوانی، مغفرت یا اللہ، یا بخش دے بہر مرتضیٰ رب، بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب، میرا نازک بدن بدن جہن جہن جہنم نم سے، میرا نازک بدن بدن جہن جہن جہنم سے، میرا نازک بدن جہن جہنم سے، بحر غوث و رضا بچا یا رب، بحر غوث و رضا بچا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے قبر روشن ہو، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب، وحشت قبر سے بچا یا رب، کر دے جنت میں تو جواب